na libala mama ebongi boyokani ye ye ye na kati andako okobomelanga kanda na motema omato likambo nini ya mabe nasali yo nasenga pardon yo linga bango tolingisengai motema na yo moko epona e na libala nyonso baswanaka o na bolingo pene mi bazangaka te bakosala nyonso mpo tokabwana konsiance na yo pesa na songisongi okokaka te kolibisa moninga nzambe soki oyoki likambo kaka osilika kaka opasuka ondima to bala mama ebongi boyokani ye ye ye na kati ya ndako okobombelanga kanda na motema omato likambo nini ya mabe nasali yo nasenga pardon yolinga bango tolingise ngai motema na yo moko epona e nyonso baswanaka o na bolingo pene mi bazangaka te bakosala nyonso mpo tokabwana konsiance na yo pesa na songisongi okokaka te kolibisa moninga nzambe soki oyoki likambo kaka osilika kaka opasuka ondima to.